Şu soruyu soracağım. Ta baştan başlayalım. Eyvallah, buyurun. İslam tarih yazıcılığının yapısal sorunları var. Kuşkusuz. Yani İslam tarih yazıcılığının sizce yapısal sorunları neler hocam? Eyvallah hocam. İfade buyurduğunuz gibi yani siyer tarihin içerisinde ve İslam tarih yazıcılığında siyer önemli bir yer işgal eder. Ama siyer yazıcılığının yapısal sorununu anlamak için erken dönemdeki siyer kültürünü bilmek gerekiyor. Maalesef Mustafa Hocam bugün Müslümanların kahir ekseriyeti Hazreti Peygamber'in 610'da hatta ve hatta belki bir ileride gelecek ana rahmine düşmesinden itibaren mukayyet bir tarih, kronoloji, kronikler tutulduğunu sanıyor. Ya böyle bir algıdan geliyoruz. Bu halkta böyle bir algı var diyorsunuz. Evet, evet. Bildiğinden değil. Yok yok yok. Öyle bildiğinden, bir zannediyor evet, yani. Böyle bir algı evet. var. Bu nereden kaynaklandı hocam? Bize yazılı kültürün geliş tarihini biz izah edemedik insanımıza. Ya. Peygamberimiz Mustafa hocam, peygamberimiz 632'de vefat etti. Hızlı geçeceğim. 4 halife dönemi ortalama 29-30. Eyvallah. 660'a geldik. Ondan sonra 749'da 660'dan 749'a Emeviler hocam. Eyvallah. 90. Artı üzerine de 30'u koyduk mu hocam? Çok basit bir hesap. Eyvallah. 120. 120. Bunu tuttuk şimdi kenara. Hocam ben size iddiayla söylüyorum. Siz biliyorsunuz tabii bunu ama değerli izleyicilerimizin de anlamaları için yardımcı olmak adına. Hocam bugün elimizde var olan yazılı malzemenin tamamı Kur'an'ı bir tarafa bırakıyoruz. Eyvallah. Tamamı Abbasiler döneminde yazıldı hocam. Eyvallah. Biz bunu bilmiyoruz hocam. En erken 120 yıl sonra. En erken hocam. Abbasiler dediğiniz de öyle yani 100 yıllık bir şey yani, değil ya, eyvallah işte tabii tabii. Uzun bir dönem bu eyvallah. Da aynı zamanda. Evet. Problemin birinci şıkkı bu hocam. Müslümanlar... Yani şunu özür dilerim altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli. Bilgi kaynağından uzaklaştıkça flulaşır. Eyvallah. Bozulur. Kimyasını yitirir hocam. Yitirir. Yani doğasını kokuşur. Kaybeder. Aynen öyle. Yani içine karışmalar olur, içinden çıkarmalar olur. Herkes işine hocam, geldiği gibi dönüştürür. Çünkü insan unsuru giriyor devreye artık. Doğru. Yorum giriyor. Yani, yorum giriyor. Yani eyvallah. Olayın birinci elden tanıkları değil de olayı aktaran ikinci, üçüncü nesillin aktardıklarını kayıt altına alan insanların eyvallah. Oluşturduğu bir tarihle, bir şimdi siyerle karşı 120 karşıya. Yıldan bahsediyorsak 120. Eğer bu 4 nesil eder. Buyurun hocam. Evet, ben buyurun. Somut olarak şunu söylüyorum. Anlaşılması için veya ne demek istediğimizi anlatabilmek için. Bugün hocam Çanakkale Savaşı üzerine yaklaşık 100 yıl geçti değil mi hocam? Birinci, ikinci el tanıklar yok mu hocam şimdi? Yok, gittiler. Yok, gittiler. Kur'an'ı bir tarafa bırakalım, böyle düşünelim. Gidelim de Çanakkale ile ilgili biz sağlıklı bilgi toplayalım. Hadi buyurun, ne kadar sağlıklı bilgi toplarız hocam? Bugünün şartlarında. Bugünün şartlarında da, bir de. O da bir de bugünün şartlarında. Bugünün insanının gelişmişlik düzeyini de o işin içerisine katarak. O gün matbaa yok. Ya. O gün bu iletişim araçları yok. Ya. O gün telgraf yok. Eyvallah. O gün telefon yok. Ya. Unutmayın Çanakkale meydan Çanakkale Muharebesi'nde telgraf vardı. Eyvallah. Çanakkale ya. Muharebesi'nin geçtiği dönemde matbaa vardı. Ya. İnsanlar yazma, okuma yazma biliyorlardı. Düşman eyvallah. Biliyordu, i̇şte dost biliyordu. Tabii, tabii. Kronikler tutuyor vesaire vesaire. Eyvallah. Bugün yani 100 sene sonra alsak efendim ne alırız, ne kadar doğru alırız? İşte, bırakın onu. Somut örnek. 100 sene sonra almadığımız halde bile bir yığın yalan var. Ya. Bir buyurun yığın, hocam. Rakam bile doğru ya. Değil. Çanakkale'de ölenlerin ya. Rakamı bile buyurun, manipülatif. Bugün bile hocam bugün. Bugün bile. Bugün. Şimdi bir de oraya gidelim. Yani. Buyurun. Hocam burada Müslümanların tarihte belki hiçbir millete, belki değil doğrusu da bu, hiçbir millete nasip olmayacak müthiş bir kıstasları var hocam. Eyvallah. Probleme bir parmak bastık. La raybe nedir, fi. Nedir o kıstas hocam? Elinizde vahiy var hocam. Eyvallah. Müthiş bir belge hocam. Belge. Belge. Yani siz buna vahiy diye de bakmayın. Hani aynen öyle dedim. Bakınız bir tarihçi gözüyle. Eyvallah. Evet. Yani bir yani inanç gözüyle müthiş bir belge hocam. Aynen. Ve yani bağımsız olarak evet, bakın. Evet, yani tabii tabii son bu derece. Bu bir belge. Belge hocam. Hem de olaylar olurken tutulmuş. Aynen yani. Öyle. Eyvallah. Eyvallah, bunu söylemeye çalışıyorum. Eyvallah. O halde bizim için en hassas terazi burada vahiy. Eyvallah. Bu 120 yıllık rivayeti vahye arz ettiğiniz zaman hocam, ben bir ifade kullanmıştım bir ara. Demiştim ki hocam, eğer siyerle ilgili malzemeyi Kur'an'a arz ederseniz, yolda birer ikişer dökülür, dökülür, dökülür, sonunda bir Kur'an kalır elinizde ve yolunuzda aydınlanır olur otoban. Bugünün tabiriyle hocam. Maalesef başta biz ilahiyatçılar insanımıza, tamam halkı, herkes ilahiyatçı, herkes alim olacak diye bir şey yok hocam. Ama bu ilahiyatçı hocalarımız, bizler bu gerçeği insanlarımıza anlatamıyoruz hocam. Anlatamadık. Neden? Kimse elini taşın altına koymak istemiyor hocam. Problem var. Oraya geleceğiz. İslam tarih yazıcılığının, özellikle siyer yazıcılığının yapısal sorunlarından biri vahiden. Maalesef vahiden kopup ilk dönemin çok sonradan, eyvallah, İkincisini. Nesiller sonra derlenmesi. Eyvallah. Ki buna da bir kayıt olarak söyleyeyim. İlk derleme de Ömer bin Abdülaziz döneminde başladı hocam. Ömer bin Abdülaziz 717 ile 720'li yıllar arasında. Hicri 99, Hicri 101. Ya, İlk eyvallah. Derlemeyi, peygamberin hayat, geçmişte peygamber yaşamış, bunun hayatıyla ilgili anısı olan, hatırası olan, atasından, dedesinden duyan varsa anlatsın tarzında o zaman başladı. Bunlar Abbasilerden sonra yazıya geçirildi. Hocam burada ikinci önemli nokta şu, yapısal sorun olarak. Bu rivayetleri derleyenler veya daha sonradan bu rivayetleri derleyip de telif edenler, sizin bizim gibi Kur'an'a vakıf insanlar değillerdi hocam. Eyvallah. Eğer onlar Kur'an'a vakıf olsaydılar, bağıra bağıra Kur'an'a aykırı bir şekilde dinin içerisine sokuşturulan o rivayetleri oraya almazlardı. Bazen de Kur'an'la savaşan. Aynen öyle hocam. Rivayetler. Doğru, aynen Kur'an'la savaşan, adeta ayete, vahye kafa tutan bir söylem.